συνέχεια στη δεκαετία του 80 τώρα. Την εποχή εκείνη, ήταν 79, δούλευα στην εταιρεία Polygram και μου έρχεται αυτό το δείγμα και λέω, το άκουσα, το ξανά ακούω, λέω, τι είναι αυτό? Τι ήχος είναι αυτός που βγαίνει? Τι φοβερό συγκρότημα είναι αυτό? Και τη συνέχεια την είδαμε. Έτσι γεννήθηκε το Gothic Rock. 1980, 5 Απριλίου κυκλοφόρησε το A Forest, ένα από τα απίθανα κομμάτια, τα πολλά που έβγαλαν οι Cure, που ακούγονται τώρα μετά από 5 χρόνια, το 1985. από το άλμπουμ του 85. In Between Days λέγεται το κομμάτι, από το The Head of the Door. 80, 85, 89. Μια δεκαετία Cure. Lullaby. Τώρα για να πάμε στο άλλο γκρουπ ή στην άλλη. Ήταν η Cure και ο Robert Smith και είναι Susie and the Banshees. 1980 πρώτα. Israel. Thank you. Israel. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, η Σούζη είχε αρχίσει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και να πάμε τώρα σε μια διασκευή που έκανε η Σούζη με το συγκρότημά της αργότερα, 86-87. Τραγούδι του Dylan από το 67, το These Wheels on Fire. Πιστεύω ότι θα το έχει ακούσει αρκετά, με μια εξαιρετική εκτέλεση που πρέπει να τη φέρω να την ακούσετε αν δεν την ξέρετε, το 68, από την Julie Driscoll. Gonna meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will come to you with another tale to tell. But you know that we shall meet again if your memory. Confiscate your lace and wrap it up in a sailor's knot and hide it in your keys. If I knew for sure that it was yours, but it was not so hard to tell. And you know that we shall meet again if your memory serves. Remember that you're the one that called on me to call on them to give your favors done. And after every plan you failed, and there was nothing more to tell, you knew that we would meet again if your memory. Ακούσαμε το This Wheels on Fire, Susie and the Banshees, ένα τραγούδι που έγραψε ο Dylan με τον Rick Danko από τους Band το 1967 και μπήκε στο άλμπουμ των Band, το περίφημο άλμπουμ του 68, Music from Pink Pink, και στο άλμπουμ που έκανε ο Dylan το 75, The Basement Tapes. Μου είναι πολύ περίεργο το ότι ο Dylan σε όλους αυτούς που ανέφερε, σε ένα φοβερό λόγο που έβγαλε πριν από μερικούς μήνες, δεν ανέφερε τους Band. Πρέπει να είναι στα μαχαίρια κυριολεκτικά για να μην μπει δυο κουβέντες για το συγκρότημά του. Να πάμε τώρα στους Tears for Fears. Ένα συγκρότημα που έγραψε πάρα πολλά καλά pop τραγούδια για την δεκαετία του 80. Head Over Heels. Αυτό ήταν το Head Over Heels με τους Τία Σορφίας. Προσέξτε τώρα εσείς που ακούτε την εκπομπή αυτή. Ξεκίνησε η δεκαετία του 80, εκτός από μία-δυο εκπομπές που έγιναν ειδικά αφιερώματα, εδώ στο Βήμα FM από την 1η Μαΐου. Δηλαδή πλησιάζουμε τώρα δύο συνεχόμενους μήνες για τη δεύτερη ώρα. Μέχρι τώρα παρατηρήσαμε εδώ με τη Λουίζα ότι έχουμε παίξει 280 περίπου διαφορετικά τραγούδια σε αυτήν την δεύτερη ώρα. Θέλω να σας επισημάνω ότι οι σταθμοί στη χώρα μας ή αλλού που έχουν playlist διαλέγουν 300 το πολύ τραγούδια για όλο 300 το πολύ τραγούδια διαφορετικά για όλο το χρόνο. Εσείς ακούσετε εδώ μόνο στη δεύτερη ώρα σε 1,5 μήνα και λίγο παραπάνω, σχεδόν 300 τραγούδια. Συνειδητοποιήστε αυτό που είπα, ότι τα 300 τραγούδια περίπου που παίξαμε εμείς είναι για μία ώρα. Τα 300 περίπου των σταθμών που παίζουν playlist είναι για 24 ώρες την ημέρα. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be Παντάω μπαλέ από τα πολύ δημοφιλή συγκροτήματα αρχές δεκαετίας του 80. Το 91 το τραγούδι αυτό χρησιμοποιήθηκε από PM Dawn σε ένα δικό τους και έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Κάτι που δεν το κατάφερε το original που ακούσαμε τώρα του 83. Τι άλλο να πούμε, ναι, ο Δημήτρης ρωτάει αν θα παίξουμε Gang of Four. Θα ξαναπαίξουμε, έχουμε παίξει όμως 25 Πέμπτου από ό,τι βλέπω. Το Love a Man in a Uniform. Πιο pop στο δεύτερο μέρος του δεύτερου μέρους σήμερα. Ακούσαμε δηλαδή Tears for Fears, Spandau Ballet, θα είναι η Thompson Twins και η Culture Club. Να πούμε δύο λόγια τώρα για τους Thompson Twins, μια και έχουμε χρόνο. Συγκρότημα τριμελές με ντύσιμο ανάλογο της δεκαετίας εκείνης που ήταν σε επιτυχία. Φτιάχτηκαν το 77 και διέλυσαν το 93, με συγχωρείτε, 77-93 είναι η καριέρα τους. Βρετανοί, αυτοί οι τρεις λοιπόν ηχογράφησαν στην πόλη Νασάου στις Μπαχάμες, όπου πήγαιναν πάρα πολύ εκείνη την εποχή να ηχογραφήσουν δίσκους, ήταν της μόδας, καλό στούντιο αυτό και οι Rolling Stones έχουν πάει εκεί. Ηχογράφησαν ένα άλμπουμ που λεγόταν Into the Gap. Το άλμπουμ αυτό έγινε πολυπλατινένιο και στην Αμερική και στην Αγγλία και έβγαλε τραγούδια όπως το Hold Me Now, το Doctor Doctor, το You Take Me Up, το Sister of Mercy και το The Gap, το ομώνυμο. Ακούμε Hold Me Now. Picture pinned to my wall, an image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, tattered and torn. Fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Perfect world we know we'll never find. So perhaps I should leave here. Yeah. Yeah. Cause though I don't know just what I'm asking him for. Thompson Twins και Hold Me Now από τις ένδοξες μέρες της δεκαετίας του 80. Ο Boy George. Θυμάμαι τα ειρωνικά βλέμματα όλων αυτών που άκουγαν rock εκείνη την εποχή. Μάλιστα ήταν πολύ μεγαλύτερος ο διαχωρισμός από τη σήμερα που το rock βρίσκεται σε ύφεση. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσε κανείς να δεχτεί ένα συγκρότημα και με μια εμφάνιση όπως ο Boy George. Όμως ο Boy George δεν ήταν ένας τυχαίος. Πρώτον, είχε εξαιρετική και έχει εξαιρετική φωνή. Έχει κάνει φοβερές επιλογές. Ήταν επηρεασμένος από καταπληκτικές μουσικές όπως The Rhythm and Blues και Reggae. Ήταν αυτό που λέμε Blue-Eyed Soul, δηλαδή η soul των αυτών των λευκών. Και επίσης φανατικός της μουσικής του David Bowie και του Iggy Pop. Όλα αυτά φαινόντουσαν στη μουσική του. Αν δεν ήταν αυτό καταστροφικός, θα είχε πολλές περισσότερες επιτυχίες. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο Boy George με τους Culture Club έβγαλαν μερικά διαμάντια στο χώρο της pop της δεκαετίας του 80. Και μετά ο ίδιος, είτε με το συγκρότημα το πρώτο, είτε με τα διάφορα άλλα που έκανε εδώ και εκεί. Η μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος το 1983 ήταν το Karma Chameleon. colors like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green.